میلاد النبی پھر آئی ہے ہر طرف رعنائی ہی رعنائی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے پھر آئی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے ہر طرف رعنائی ہی رعنائی ہے ہر طرف رعنائی ہی رعنائی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے ہر طرف رعنائی ہی رعنائی ہے شور ہے بارہ ربی نور کا ہاں نور کا شور ہے بارہ ربی نور کا طرف دیکھو خوشی سی چھائی ہے جس طرف دیکھو خوشی سی چھائی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے آج ارمانوں کی صبح دور ہے نور ہے آرزو بھی جھوم کر لہرائی ہے آرزو بھی جھوم کر لہرائی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے آج کو دونوں جہاں کی روشنی ہر روشنی آج کو دونوں جہاں کی روشنی آمینہ بی بی کے گھر پر آئی ہے آمینہ بی بی کے گھر پر آئی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے النبی پھر آئی ہے کھلکھلائی ہے مسرت جھوم کر ہاں جھوم کر کھلکھلائی ہے مسرت جھوم کر وجد میں آ کر خوشی اٹھلائی ہے وجد میں آ کر خوشی اٹھلائی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے ساز دھنوں پر بنی ہر چار سو ہاں چار سو ساز دھنوں پر بنی ہر چار سو نال پاک مصطفیٰ لہرائی ہے نال پاک مصطفیٰ لہرائی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے ہاں یہی ہے رحمت سرکار جو سرکار جو دامن عطار تک لے آئی ہے دامن عطار تک لے آئی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے دامن عطار پاکر بل یقین دامن عطار پاکر بل یقین بات مجھ بدکار کی بن آئی ہے بات مجھ بدکار کی بن آئی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے عید میلاد النبی پھر آئی ہے جشن میلاد النبی برپا ہے جشن میلاد